not just anyone. One day, you're gonna have to make a choice. You have to decide what kind of man you want to grow up to be. Whoever that man is, good character or bad, he's gonna change the world. Välkomna till avsnitt 88 av filmpodcasten Tittar de snackar. Jag kommer direkt lämna över till dig, Gustav, som alltid. Vad är det som det här avsnittet kommer handla om? Vi kommer prata om den nya Stålman-filmen, eller Superman-filmen, som de inte riktigt vill att den ska kallas. Det är väl någon grej jag läste att de har döpt den till Man of Steel för att de vill komma lite bort ifrån den gamla så här Stålmannen-titeln. Jag fattar ju inte ens den debatten. Det är inte så att, det är inte så att folk ändå kommer börja tro att det inte... Alltså så här, förstår du den fåfängan, Emil? Ja, men jag har ju bara sett det som att det är att de, det är bara ännu ett sätt att kopiera succén från den Batman-trilogin med The Dark Knight. Okej, de vill ha en The Dark... Att använda ett annat namn. Den här hade ju lika gärna kunnat heta Superman Starts eller någonting likt då Batman Begins. Ja, men helt enkelt för att kunna sälja mörkret då, eftersom Christopher Nolan, mannen, myten bakom de nya Batman-filmerna, har varit här och producerat och väl lite samskrivet. Han har väl varit väldigt delaktig. Så är väl tanken att Man of Steel ska vara liksom det här motsvaren till The Avengers lite mer glada värld. Så ska Man of Steel så här bygga på The Dark Knights mörka värld. Liksom. Något sånt måste ju tanken vara. Ja, precis. De två utspelas i samma universum efter dem, som de vill ju nå... De vill ju nå samma sak som Marvel gjorde med Avengers, vill de göra med sitt Justice League, som är samma sak fast DC-universumet, ja. Deras supergrupp. Så att man kan ju inte klandra den här filmen för mycket för att vilja vara mörk, eftersom den är lite låst i det att den följer efter de här tre mörka Batman-filmerna. Ja, är det någonting mer? Vi ska väl också ha en lista, Gustav, eller? Ja, vi kommer lista tre missade möjligheter i serietidningsuniversumet. Alltså det filmiska serietidningsuniversumet. Saker vi kanske kan känna efter alla de här filmerna som kommit, som vi skulle vilja att kanske alla, vare sig det är mörkret i Christopher Nolans värld eller ljuset, det glattiga i Marvels filmvärld, så saker vi tycker borde kunna vidga, de skulle kunna vidga sina vyer helt enkelt. Nu när du beskrev den listan så utförligt och bra, så känns det bara som att de tre punkterna jag har är känns ännu sämre än innan vi började spela in. Men fan, jag var och såg först innan vi pratade med Man of Steel, så jag sett en annan biofilm också nyligen. Och det är den här Förtroligheten. Svensk film. Ja, nya svenska drama som har fått rätt pissiga recensioner. Med en amerikansk regissör, eller hur? Eller amerikansk författare. Det är väl en svensk regissör, men som har gjort någon film i USA. Ja, och manuset var från början på... amerikanska, alltså han försökte kränga den i USA och var ju lite inne i branschen. Och sen träffade han den här svenska regissören och så skrev de om den så att den skulle kunna passa i Sverige. Ja, precis. Bland annat tog de bort så här gula skolbussarna. Överhuvudtaget den typen av skolbussarna, för att det finns inte i Sverige. Ja, det hade väl till och med jag klarat av att ta bort kanske. Men nej, men jag tänkte bara på en sak, för jag såg en recension av den här filmen. Det var nog SVT Morgon, och det var väl Göran Everdahl då som satt där och snackade. Och då slog bara en sak mig. Jag fick en tanke att vad man än tycker om en film, för recensenterna överlag har inte gillat den här filmen, vilket kan vara förståeligt, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den. Men det intressanta bara är att svenska fick den fick ju något pris i Toronto. Men vilka filmer kan inte få? Det fick oss Isolerad också massa priser, jag tyckte inte Isolerad. Vilken är Isolerad nu igen? Det är den här svenska filmen som hade så problem att få en release på bio här, om en snubbe som bor i en trappuppgång och har problem med sin granne, spelar Peter Storm. Ja, den. Mm-hmm. Den fick väl någon sorts hype efter Göteborgs filmfestival och Toronto där. Och Avalon vann ju också i Toronto. Alla filmer kan vinna någonting i Toronto. Men det jag tänkte på var det här med svenska recensenter och att de aldrig, vad man tycker om filmen och övriga skådespelare, så måste de alltid berömma unga debutanter eller barnskådisar. Ja. Och med det säger jag inte att den unga tjejen i Förtroligheten som filmen kretsar kring är dålig på något sätt. Men jag tycker bara det är så kul att vad den är så måste de ändå säga att typ, nästan som att de pratar om någon annans barn som finns i närheten. Kan det ha att göra lite med det solidariska arvet som vi vill hänga fast vid? Alltså ett arv från det solidariska land vi fortfarande tror att vi är, men som vi inte är på samma sätt längre. Alltså, nej, såhär, vet, man säger något folkhemsarv är att det ändå, ja, är. Ja, men vilket blir lite hyckleri också. För att man har ju till exempel såhär, man nominerar ju aldrig barn till Guldbaggen för att skydda dem. Och det känns lite så här omvänt drygt. Vadå? Det blir så här curlingaktigt. Som att vadå, är det en anledning till varför man inte, för jag menar vadå, fucking Åmålstjejerna vann ju en Guldbagge var. Ja, men de hade nog passerat gränsen för att okej, okay, och även jag tror även att vuxna. Jag tror även en av killarna från Play var nominerad, men vadå, du menar att det är sagt så att man inte nominerar? Nej, det var ingen, det var väl ingen från av pojkarna från Play som var nominerad, tror jag inte. Det är så, barn, man nominerar inte barn. Det vet jag, och det, alltså så här. Nej, men okej, men det kanske finns någon tanke med det. Men har man legat, som kanske Alexander Dahlström hade mist oskulden, och då det de går efter. Har, alltså, när, man, ja, när man är sex, när man är könsmogen, så är man mogen för. Samma år som somaliska flick sitter på slöjan, då får man även bli nominerad till en Guldbagge. Ja. Men har du någonsin sett, du som ändå är mer high med svenska recensioner så än vad jag är. Mm. Har du någonsin varit med om att en svensk recensent kritiserat en ung människas skådespel? Det kan jag inte riktigt uttala mig om, men när du tar upp det här så känns det bekant att i recensioner så står det ofta en eloge till lilla Josef Lindqvist, du vet. Så här. Ja, precis. Alltså, eller du vet. Och jag minns med Kodis Bellan, kommer du ihåg den filmen? Jag har sett den, men jag var inte med i någon sorts när den kom och sådär, men jag har sett skådespelaren. Ja, men då var det skådespelaren Jesper någonting hette han. Ja, Jesper Sandén eller någonting. Han spelar även, nej, Jesper Sandén kanske är en äldre skådespelare, men han spelar sedan i Vita Lögner också. Ja, och jag tror han är läkare nu. Hans mamma var läkare och kände min farsa. Det var så jag kom ihåg. Då blev det lite speciellt. Man blev inte lite avis, men kanske ändå lite avis. Men då kom jag ihåg att då när man läser recensionen så trodde jag verkligen att shit, den här pojken kommer vara magnifik i den här filmen. Men sen började man förstå med åren att nej, men det är habila vanliga roller. Det är väl Ulf Malmros nu i sin filmblogg där, som är grym, på Instagram, sa ju det att han slutar aldrig fascineras över hur duktiga många barnskådisar är på att så fort vara naturliga utan erfarenhet. Det kan ju brista också. Men det kanske talar för att det är erfarenheten och teaterskolan som förstör den naturligheten. Stig Dagerman, författaren, pratar ju om. Vänta Emil, för jag har den boken här. Vänta här, du ska få ett kort. Okej, vänta. Ja. Det trasslar. Stig Dagerman, som alltså, känner du till Stig Dagerman? Nej. Det är tråkigt. Nordstedt ger inte, man får gå på så här antikvariat för att hitta hans böcker. Han tog ju livet av sig, gav sig ihjäl sig 31 år gammal, och då var han ändå, hade han skrivit massa klassiker. Och min favorit så här, du vet, folk brukar alltid nämna Strindberg. Men Stig Dagerman för mig är så här, den mest fantastiska. Men när du då säger att Stig Dagerman är den mest fantastiska, har du läst Strindberg då till exempel? Det är jättemycket jag inte läst. Men han är den av alla, nu pratar jag inte svenska författare, utan av alla så här författare man någonsin läst, så är väl han den, när jag kom över honom. Det var tack vare min farfar som gav mig en samling noveller. Men då så här öppnade sig någonting nytt för mig. Förstår du? Innan hade det varit så här, jag kunde läsa böcker, men då var det ungefär som att se på en film. Men med Dagerman så upptäckte jag så här att shit, i bokens värld finns någonting helt annat liksom. Så han tog lite min oskuld här. Men 1948 i novellen Ett barns memoarer så inleder han den så här. Man börjar dikta tidigt. Som barn är man alltid diktare. Sen blir man avvand i de flesta fall. Så konsten att bli diktare är att inte låta livet eller människorna eller pengarna vänja en av med det, bland annat. Alltså så han menar ju på det så här att fan, barn har ju någonting naturligt som försvinner, inte bara genom scenskolan, utan även om man blir en snickare liksom. Jo, men så det du säger nu är att svenska recensenterna är inte för snälla eller för rädda för att ge kritik, utan att det faktiskt är så att svenska barn och ungdomar är värda de elogerna som de får i recensioner. Hur dålig är kanske, kanske delvis. Men sen tror jag också att det måste ju finnas. Kan du komma på? Jag har ju den där jävla ungen, fast han kanske hade mist oskulden och spelade lite yngre än han var. Men i Så som i himlen, som då spelar handikappad men bara gör en billig kopia av Leonardo DiCaprio i Gilbert Grape. Han hade ju varit värd att dissa. Har du någon sån här barnskåd som faktiskt är, nej, det där var inte bra? Nej, men det är ju fan ändå lite sådär som att titta på kattungar eller på kycklingar, att barn är gjorda för att se så söta och underbara ut som möjligt, så att vi andra inte ska, så vi ska vilja ta hand om dem och inte äta upp dem eller stampa ihjäl dem. Ja. Så, och det finns kvar även i det här att vi bara, vad duktiga ni är, trots att men det finns något sådär djur, typ Peter Haber i någon film. Tänk dig typ Dakota Fanning i Man on Fire till exempel. Det är, så här, det är så underbart det kan bli att sitta och titta bara på henne. Hennes natur, men hon är ju så här på något sätt, hon kunde ju fått en Oscar för den filmen, tycker jag. Varför inte äta en Oscar för den filmen? Alltså, på samma sätt som Tate och O'Neill, alltså de är helt fantastiska. Även Anna Paquin, som nu är, det refereras för sällan till att hon faktiskt fick en Oscar. Jag menar, hon har huvudrollen i True Blood, men hon fick ju faktiskt en Oscar för Piano. Det jag blev så jävla besviken. Det var om det var ett år sedan, när jag satt på något där filmquiz och svaret på en fråga var Anna Paquin, och jag namnet kom inte till mig. Nej. Jag kunde ju se filmen hon var med i, eller kunde liksom prata runt omkring henne, men namnet kom inte. Om jag hade gästat ditt lag på ett filmquiz, tror du att hade jag varit en stor tillgång då? Eller ja, hade det för att, gått jämt ut? Nu har inte jag filmquizat på år och dag, men alltså nej, men alltså jag tror att den jag behöver i fall på det quizet på Anna Långgatan här i Göteborg är ju någon som är expert på musik, eller tillräckligt bra på musik som jag är på film, för jag sätter i alla fall 9 av 10 frågor när det kommer till film, tror jag väl. Den Anna Paquin minns jag att jag satte, för jag tappade namnet, och även jag visste inte vad läraren heter i Gliden, skådisen som, jag vet att du visste vad hon heter. Vilken, vadå, läraren i Misery? Nej, i Glee. Ja, Janet Lynch eller Ja, James. precis. Ja. Det hade jag väl aldrig satt. Jo, men då hade det säkert varit liten. Men jag hade hellre att spela med dig om du hade kunnat musik än att få en till som kan film. Men jag vet, jag kan kanske lite mer musik än du tror. Ja, men det är svårt. Alltså när det kommer det här hårdrocksband som bara så skriker, och ska man lista ut vilka de är. Ja. Det tror jag du har haft problem med. Men det var bara lite kort. Det var bara intressant att höra Göran Everdahl stänga skit på den här filmen. Men ändå avsluta med att, men debutanten bla bla bla vad hon nu heter, gör ett väldigt fint porträtt. Och det är så när man läser fler recensioner bara för att veta vad är det folk tycker är dåligt med den här filmen. För den har ju så här, den har så lågt betyg på IMDb som jag sett någon film ha. Nu har den försäkert sig bara typ under 10 röster. Men det är ändå så här att den har typ 1. Ja, men det går ju inte att gå på. Det går ju ändå inte att gå på. Nej, det är inte statistiskt säkerställt då kanske. Men, då kan det lika gärna vara som ditt kompisgäng har varit och sett en film. Och ni är de enda som har gått in på IMDb och bara tryckt in några ettor liksom. Ja, jag var tvungen, för jag betygsätter ju alla filmer på IMDb som jag har varit sett på bio. Så jag behåller min biohistorik. Så att jag var tvungen att ge den betyg. Men ja, men det var faktiskt allt om det. Ska man slunga en fråga till Emma Gray Munthe och fråga vad hon har för teorin? Måste ni recensenter ge bra betyg till barn? Eller är det bara så att svenska barn alltid skiner i sämre svenska filmer? Jag slänger iväg en fråga till henne. Så har vi även, för att filmen jag vill gå och se nu, det är att hon delade ut en 5 här om veckan till den här Spring Breakers. Ja, den när jag gick och såg, vilken jävla film var det jag var och såg? Det var fan för troligheten jag gick och såg. Och så efter det så skulle vi se Spring Breakers. Det var nästan ett löfte till min kompis att gå med på förtroligheten. I och för sig bjöd jag han på biljetten. Men gå med på förtroligheten, så ser vi Springbirds efteråt. För han hade sett den på Göteborgs filmfestival och tyckte den var inte kanske inte bra, men att det var en sån jävla resa, en sån tripp att se den på bio, att han ville se den igen och ville att jag skulle se den. Men så kom vi, så vi såklart förtroligheten, så sprang tillbaka in på biografen och skulle köpa biljetter, och då var den slutsåld. Och då, ja. Och jag hade sett han så ledsen, alltså genuint jävla nere blev han, så deppig. Det blev så att man inte riktigt, inte riktigt visste hur man själv skulle bete sig i situationen. Jag var så här, fan, jag är ledsen, alltså, fast inga biljetter. Jag vet inte riktigt vad... Okay, men det känns som att den filmen är lite... På 90-talet efter Tarantino så kom det mycket skit då. Men det kom också mycket bra så kallade så här våldskomedier som sen har ebbat ur. Det vill säga att allting är bara en så här kopia av 90-talet. Eller för den delen 70-talet, men främst 90-talet. Men det känns som att så här, ja, men nu har det kommit... Den här Spring Breakers verkar kunna vara någonting för vår tid i den andan. Alltså, så jag är nyfiken, för jag litar på Emma Grey Munthe här. Ja, jag tror att om hon gav den en femma så är hon lite... Så hon varit lite sinneslöd ändå. Men, jag hoppas att jag kommer tycka mycket om den. Men jag tog av någon anledning faktiskt kort på filmaffischen nu när jag var på Man of Steel. Och inte varför jag gjorde det, för efteråt, varför tog jag kort på den här filmaffischen för min mobil? Men det är någonting med den affischen som är jävligt snyggt, bara med det smutsiga, att det är en massa, du vet, så här, för detta Disney-kanals flickor som står med James Franco i bara bikini. Men jag tänker gå och se den i varje fall. Jag kan komma att se den, vi får se. Ska vi prata om Stålmannen nu då? Ja. Så du kommer till den. Ska du ge lite kontext till våra lyssnare om vem Stålmannen är? Man of Steel, för den som inte ännu har gått och sett den, handlar om planeten Krypton som håller på att gå under. Och att den rättrådiga Russell Crowe, han heter faktiskt så även i filmen, skickar sin nyfödda son till planeten Jorden för att för typ rasens överlevnad. Sen handlar det om hur Stålmannen som vuxen, Superman då, den här lilla bebisen, tvingas möta sina gudalika krafter, sitt öde, när skurkarna från hans gamla hemplanet hotar att ta över jorden och förstöra mänskligheten. Underbart, och den är regisserad av Zack Snyder som gjort 300, Dawn of the Dead-remaken som var rätt bra. Och så senast gjorde han ju Watchmen som inte gick så bra på bio i alla fall. Och sen så gjorde han ju Sucker Punch som jag tror vi båda avskyr. Ja, ja, den var jättedålig. Precis som A Good Day to Die Hard och... Och vad heter den där cykelfilmen som du tycker är bra? Premium Rush. Ja, ja, helt... Helt okej var den i alla fall. Jo, men i alla fall Zack Snyder vill känna att vara en visuell regissör, kanske för en storslagen så här historiebättare. Men ja, när det kommer till Man of Steel, när jag såg den filmen, jag såg den igår, så visste jag direkt efteråt att vi skulle prata om den här. Jag kände direkt så här att, jaha, vad fan har jag att säga om den här filmen? Jag tycker det här var... Det som känns tråkigt är, för jag satt också under filmen och kände så här, de två grejerna jag helst vill prata om, fan, jag kan inte ta upp det igen, för det är sånt som vi har vevat. Och speciellt jag, det vill säga att jag tyckte väldigt mycket. Så att jag, men så vi vet du vad vi kan starta på, Emil? Nej, jag låter dig bestämma. Vi kan starta med vad du vill, för jag känner bara att jag kan ge några reaktioner, men mer kan jag inte om det. Ja, nej, men för jag hade också under filmens gång så här att, aha, nu, det enda jag riktigt brinner för att prata om med den här filmen är sånt jag har pratat om massa gånger förut. Så tänkte jag, jag struntar i det. Nu ska jag hitta några andra vinklar, även om det blir så att man pratar om Dunderklumpen istället. Men när jag lämnar biografen så är det en ung tjej med sin pojkvän. Jag kan inte såna uttryck, hipsters eller om det är du vet, men man märker att de har bara gått för att se en film. Mm. De är inga superkritiker. Men han säger så här, alltså, är du inte riktigt nöjd med filmen, darling, ungefär. Då hon är så här, jo, alltså, jag vill inte förstöra din upplevelse. Nej, men det är lugnt. För fan. Vadå, vad gillar du inte? Hon bara, alltså, det var bara att jag köpte inte det här med, han bara, de pratar hela tiden om det här med att rädda människor, och de bara far runt i alla de här husen där man förstår att massa människor dör, men man ser inget. Jag fattar, alltså, så här. Och då blev jag glad, för då blev jag så här, det kan man ta upp. Istället för att bara prata om hur tröttsamt det är att återigen, efter det som Roland Emmerich startade med Independence Day, få se människor springa genom ett New York. Det heter väl Metropolis här, men det är ju New York liksom. Människor springa och allting kraschar, alltså staden går under. Det är så jävla tråkigt, eller hur? Ja, men för det känns som att när Independence Day kom, så satt en massa manusfattare för att skriva nästa Independence Day. Nu har Warner Brothers tagit och dammat av ett av alla manus som inte blev gjorda, och typ tryckt in Stålmannen i manuset. För att filma det. Förstår du vad jag menar? Det känns som att det här är en film mer gjord för att se saker och hus och bilar sprängas och paja än vad det är en Stålmannen-film. Jag vet inte, för jag känner lika gärna att det är så här att det här med att se människor springa, alltså statister springa genom ett New York som faller sönder, har blivit ungefär som i romantiska komedier när man springer i regnet. Fast utan poängen som springa i regnet har. Men det hon tryckte på, den här tjejen. Jag gillar ju tonårstjejer som publik. Tjejer är smarta. Det är precis som när de visar alla känslor kring Håkan Hellström. Som jo, alla men jag var på handledarutbildning för körkort här i veckan. För min brorsa ska kanske stå och lära mig köra bil lite. 400 spänn per skalle kostar att gå på den jävla kursen. Som är 3 timmar och handlar om ingenting alls. Så fruktansvärt onödigt. Men då pratar de väldigt mycket om det, kvinnor och mäns mognad. Och kvinnor mognar ju mycket, mycket tidigare än män. Det behöver man ju inte en handledarutbildning för körkort att veta. För det har man väl hört hela livet. Ja, och här är ju ändå så här, vad är att bli mogen? För vi kan ju alla känna att när tonårstjej fortfarande idag står och gråter hysteriskt längst fram vid staketet på en konsert. Så kan det ju kännas lite fånigt också, omoget. Att så här, ja, med reservation för att om det är en Pearl Jam-konsert. Ja. Nej, men eller så är det just inte det. Att fan, de uttrycker ändå känslor. Som den här tjejen då. Men det hon tryckte på var inte den här dissen som vi har givit nu. Som hör till den dissen vi ofta har gett. Och många med oss, ska vi tillägga. Jag läste en recension i DN. Där det gick ut mycket på. Där han skrev det här med att det är så tröttsamt att se de här uppgörelsen i en stor stad. Det var ju samma med The Avengers. Där hatar väl du det ännu mer. Alltså, där det bara är kaos och allting kraschar. Och vi tycker det är tråkigt av en anledning. Men det hon störde sig på mest var att det finns en scen i slutet när de redan de har kraschat sönder hela stan, precis som i så här Transformers. Och man fattar ju att det är omöjligt att inte folk dör här, fast man ser ändå inte folk dö. Den är lite jobbig. Och det hon menar på, det känns som att jag har lyssnat på det här paret i 10 minuter. Men det var att det finns en scen när de har kraschat hela staden där skurken som liksom inte har dött börjar skjuta med så här, vad är det, laserstrålarna som alla från Krypton får på jorden mot en barnfamilj. Det är mamma, pappa, två barn, en flicka och en pojke. Och då får Stålmannen panik. Han bara, no, you can't kill de där 4 människorna liksom, och vrider nacken av skurken. Spoiler, spoiler. Men den snopna känslan här var ju att, herregud, varför vred du inte nacken av honom för 40 minuter sedan? När han dödade de första 100 000 människorna. Ja, för det är verkligen så här, 279 000 människor har dött, men först nu vred han nacken, som tydligen var så enkelt gjort. Och den så här lite bäska eftersmaken med det var ju att det hade funkat i ett filmuniversum där man inte hade gjort en så stor grej av att Stålmannen vill rädda mänskligheten. Alltså du vet, människan har ju lyfts fram i otaliga dialoger under hela den här filmen. Så det klingade lite falskt där, oberoende av det tråkiga med att se ännu ett New York förstöras liksom. Och det vill jag tacka då den här tonårstjejen för att man ändå hittade en ny vinkel till att det var fan ändå Nolan bättre på, till exempel i Dark Knight Rises-filmen, eller hur? Ja, det är mycket mer. Alltså, det här var ju någonting jag tänkte på också, såklart. Och det tänkte jag även på med The Avengers. Men det är också att när någon nu säger typ, som Christopher Nolan sa, att jag gör en verklig film, ett verkligt universum med en Batman som fungerar där, så försöker jag väl, de gör lite samma sak här. Ja, han är en utomjording, men det här är ändå vår värld och sådär. Ja, men det blir ju inte verkligt. Jag menar, The Avengers gör ju fortfarande ingen grej. Och de till och med slänger upp lite så här 11 september-grejer med så här missing people. Alltså så här, man förstår att folk har verkligen dött i den här staden. Här har de ju inte ens det. Plus att Stålmannen bara verkar se, nästan som att han är lite korkad, som att han har Aspergers syndrom. Att han förstår inte att när han har sönder skyskrap efter skyskrap, alltså dör miljoner människor. Nej, men och de har ju även fegat i så här inklippsbilden när de flyger genom alla de här husen. För det är aldrig genom så här familjehem eller något. Det är bara tomma kontor. Jag vet, jag kollar faktiskt efter det. Vart är det människor här i det här huset? Ja, aldrig. Nej, men det är väl ett svårt läge. Man vill ju spränga byggnader för det är en del av formen. Nej, ja, men jag fattar inte varför det inte, är inget svårt stål, man läge kunde, längre. Varför kunde inte man lagt till... Varför kunde inte man lagt till... någon sorts... ett drama eller någonting i det här att Stålmannen försöker få bort fighten bort från Metropolis. Absolut. Han behöver inte slå folk genom byggnader. Han kan ju slå dem mot bort mot vatten eller bort mot åkrar eller bort mot liksom skog eller alltså, ja, det hade ju varit en jättedramatisk effekt att för de flyger upp ett tag upp i rymden att han hela tiden pushar ut den här skurken och han hade kunnat pusha ner honom under i havet. Alltså som du säger, det hade varit en jättebra dramatisk lösning till det. En sak jag tänkte på direkt med den här filmen som när man tänker i manus dramaturgi och sånt och även i manusgrammatik och filmgrammatik och allt sånt där, hur jag själv hade gjort. Jag gillar inte att de startade filmen i krypton och att vi, för det gör man även i originalfilmen Richard Donner som jag minns det. Fast där är det lite mer så här vackert och ljust och fint när Marlon Brando och mamman till Stålmannen lägger honom i den här Moses-kapseln och skickar honom till jorden. Här är det lite, det ser lite ut här som jag tycker att Thor-filmen borde sett ut i Asgård. Jag tycker ändå jag känner att Russell Crowes rustning och så är använd och du vet sliten och så här. Jag tycker det var rätt snyggt. Men jag gillar inte att vi är på krypton och får veta allting, hur allt funkar. Och på så sätt vi vet mer än Stålmannen. Jag hade nog hellre sett att man ser den här, man ser världen ur Stålmannens ögon. Och att vi får reda på vad som hänt med krypton och allting när han får reda på det. Var det någonting du tänkte på? Eller är det bara jag som blir så här nalig och jag själv hade... Nej, men det är mer så här, det är en idé. Men då, till alla, till de som har sett den här filmen och faktiskt tycker om den, så kanske ni kommer tycka det är lite skönt nu att jag gillar faktiskt krypton i den. Det finns ju den här Script Shadow heter han, den anonyma manuskritiken i Hollywood, som har blivit ett namn på att recensera manus till filmer som inte än har blivit gjorda. Tidiga drafter och även så här gamla så här drafter till Tillbaka till framtiden och sådär. Det är ett utbildande syfte. Han dissar ju den här Man of Steel totalt. Och speciellt den här långa för honom stunden. Alltså han bara, det är fucking backstory och det pågår i en halvtimme. What the fuck. Men jag trivdes lite där och dels tror jag det har att göra med, dels gillade jag miljön och dels visade på något sätt. Jag är ju inget fan av filmen Gladiator. Jag tycker den är trist, själva berättelsen. Men Russell Crowe när han är på skådishumör har en tendens att vara så otroligt varm i sin bisterhet. Så att där, mycket tack vare honom, så satt jag och hängde med på resan där. Och även hela första filmen, första halvan av filmen, som på, jag satt och tänkte på så här Tree of Life, du vet, Terrence Malick-filmen. De kör på någon så här poesi med så här konstiga typer av flashbacks. Jag förstår att folk irriterar sig på det. Men jag hade ganska trevligt med det här soundtracket också som har planterats redan i trailern. Inte med någon låt från någon annan film som det ofta brukar vara i trailers. Utan med originalmusiken som är vacker. Så jag trivdes lite och gillar även Julius Djurborg, vår kompis som brukar vara med när vi snackar om de här serietidningsfilmerna. Han gillar inte Stålmannen som superhjälte för att han är ju... Nej, men det gör inte jag här till att börja med. Och det tog jag väl med i beräkningen när jag själv satt och kände mig. Alltså jag zonade ut från filmen vid flera tillfällen. Men jag tänkte mycket att det beror nog också på att jag inte alls gillar den här filmen. Är väl att jag är inget fan av Stålmannen. Det är så konstigt att se honom... Jag bryr mig inte... Eftersom inte de har någon kryptonit eller någonting i bakfickan som Lex Luthor har. Så blir det så ointressant att se de här slå varandra genom byggnader. För att ingen får ju ont av det ändå. Det påverkar inte dem. Påverkar nej, men, och jag satt och tänkte på det. För att det finns ju många kritiker mot det. Speciellt nu när jag har lärt känna er serietidningsnördar på det sättet. Så jag har verkligen förstått att det är så. Så jag försökte tänka på hur är jag här. Och så slog det mig att jag gillar ju Thor. Det har ju du hånat mig lite för. Ja. Och jag gillar Stålmannen. Och jag gillar den här Stålmannen-karaktären. Alltså den här skådisen och hela den karaktären. Trots att jag rent logiskt borde tycka som du och Julius och många andra. Men det, så det jag är kritisk mot, det är faktiskt att man inte gjorde som du till exempel sa. Alltså man, jag har inga problem. Det behöver inte vara Batman. Jag tycker Batman är lite omständig just för att han inte har alla de här superkrafterna. Det är ju samma med Hulken. Julius irriterar sig på Hulken för man sitter och tittar och vet att men Hulken kan ju inte dö. Mm. Men jag märker att de jag är kära i, det är Thor, det är Hulken. Och trots det här supertråkiga andra halvan av den här Man of Steel, så märker jag att jag gillar Stålmannen också. Alltså, jag ser gärna uppföljare här. Okay. Jag irriterar mig inte på det sättet som jag gör på Christian Bales Batman liksom, och den karaktären. Okej, okay, jag gillar i alla fall inte att visa att de visste så mycket mer än vad Stålmannen visste. Att när han håller på och vandrar världen över med skägg och tar skitjobb och jobbar på en oljerigg och allt väl, eller en fiskebåt där väl, och sådär. Så, och liksom på något sätt sökande efter sig själv på samma sätt som det var i Batman-filmen, fast lite annorlunda kanske. Så satt jag ändå och bara, fan, men vi vet allting ändå som han kom för reda på. Jag ska hellre varit där, lost med honom och upptäckt världen ihop med honom. Och sen tycker jag att det hela det här med att hålla sig borta och hålla på och gro skägg och skit och sitta på små barer och slåss med hillbillies. Det är så här, aha, det gjorde man i X-Men, i första X-Men med Wolverine. Och det var liksom gjort då på ett bättre sätt. Här att försöka Batmanifiera eller Christopher Nolanifiera den här karaktären, så fan, nej, då diggar jag mer att få se honom gå in på den här hans jävla tidning i de här glasögonen och ta ett jobb som journalist med en gång, ja, istället för det här. Och så kanske vävt in flashbacks på något sätt. Men en till fråga till dig då, i allt det här ointresse som jag har kring den här filmen, vad tycker du om att Amy Adams spelar Lois Lane och att hon direkt vet på något sätt att han är Stålmannen och allt det här, och att man inte baserar filmen kring det här dubbelspelet med Clark Kent och Stålmannen och att han har en hemlig identitet på tidningen och han är kär i henne men hon är kär i Stålmannen och det här. Precis, det avslutas med att han tar jobb på den här tidningen och man vet att Amy Adams, Lois Lane, känner igen honom. Och du frågar mig helt enkelt, vad tycker jag om det? Vet du hur jävla skönt jag tycker att det är? Jag är så trött på det här med att så här, kärleksintresse vet inte att Batman är samma som, vad heter han, Bruce Wayne. Eller och Spider-Man, vet inte att det är Spider-Man, att den här nörden. Jag tycker den nykomponeringen är superskön inför uppföljarna. Då kan man bygga på det, även om jag fattar att i en Christopher Nolan-film så är det väldigt svårt att få det trovärdigt i det här att oj, du sätter på dig bara briller så plötsligt är du någon helt annan för mig. Ja, precis. Det kan jag förstå, men jag tycker bara att det är det som gjorde... Det var väl det jag kanske gillade då med Richard Donners filmer. Det var det jag gillade med Lewis and Clark-serien som gick på 90-talet med Terry Hatcher. Och det var väl även kanske det lite... Alltså... Ja, men jag tycker bara när man tar bort det, det finns bara Stålmannen här. Det finns inte Clark Kent, det finns inte annat än Stålmannen och General Zod och massa jävla slagsmål plus någon jävla emo Stålman som går runt i världen med skägg och inte får rädda sin farsa när han sugs upp på en tornado. Precis, och man kommer få jobba manuset på ett helt annat sätt, men de har ju valt då, jag antar att de vill ju inte göra Richard Donners. Men sen då med tanke på med det här orealistiska i att folk dör i staden men de tar inte ansvar för det, filmskaparna. Och även i den typ av filmer som jag ska på allvar är väldigt svårt med hur militären porträtteras. Då kände jag här också, men det jag skulle säga. Så det jag skulle säga var att om Amy Adams kan liksom luska lite och ta reda på att han är Clark Kent, skulle då inte alla journalister i världen få reda på det? Det är väl lika otroligt som att han skulle hålla sin identitet hemlig egentligen. För att jag menar, alla de som satt på den skolbussen eller någonting skulle nu börja snacka om att aha, det är Clark Kent som är Stålmannen. Så, men det blir otroligt ändå eftersom han i slutet här säger ändå att han försöker inte ta reda på min identitet, militärsvin, för då kommer ni liksom, så länge ni inte gör det så kommer jag hjälpa er. Då hade de istället fått göra som med Tony Stark i Iron Man, där han går upp och säger såhär, jag är Iron Man liksom. Ja. Jag är eran hjälte. Låt mig vara. Nej, men de har står inför svårigheter i att skriva uppföljaren liksom. Ja, helt så då, klart. då hade jag hellre sett det här dubbelspelet på journalist på tidningen och tidningsredaktionen och allt det här. Och där tyckte jag ändå det var skönt. Men jag är ett fan av så här kärlekshistorier som alla vet, så att, och den tycker jag fanns här. Det enda jag tänkte faktiskt när de kysser varandra, Stålmannen och Lois Lane, var: hur kan ni kyssa varandra när alla hus runt omkring har rivits? Ja. Och Stålmannen, du är typ ansvarig för det här, för det är du som fick General Sodrom att komma till jorden. Det var förmodligen det den här kloka tonårstjejen på föreställningen kände också. Men jag är ju lite, vad ska man säga, jag märker ju att jag älskar Amy Adams väldigt mycket. Lite som mina guddöttrar Lin och Elise. Så jag är så här: bara hon är där så vurmar jag, förstår du? Alltså, ja, jag förstår dig. Ja. Jag vill inte säga att Amy Adams är dålig. Jag har sett henne som Lois Lane. Men jag hade hellre sett har du hört något? Några av dem du såg det med? För det var, jag läste någonstans att folk har problem med så här: ja, men det är ju inte... Vad heter skådespelaren som spelar Lois Lane i Donner-filmerna? Inte Margot Kidder eller vad hon heter? Ja, precis. Spelar även frun i Huset som Gud glömde-filmen. En underskattad satan i ond. Och blev även tragiskt nog galen, är ett så här gammalt fördomsfullt ord. Men fick psykiska besvär och suttit på psyket och allting. Alltså... Men hon tycker jag är jättetrevlig i de filmerna. Men de filmerna har en annan ton. Och hon är väldigt så här... Det är nästan lite screwball-känsla i de filmerna. Oh ja, och även där man spinnar jorden. Alltså han måste snurra jorden tillbaka. Det är mer The Avengers över de filmerna. Ja, precis, och det finns ju inte här. Men jag tycker ändå man kunde lösa det snyggare. Jag hade velat se mer av Clark Kent och Lois Lane. Och lite mindre Stålmannen och militärer och byggnader som rasar. Men jag känner att jag har så mycket mer att säga om den här filmen. Har du någonting mer, eller ska vi hoppa till att prata lite om... Nej, för det är bra. För då hoppar vi faktiskt punkt nummer 2 som jag inte ville ta upp. Och det är just där tråkiga skurkar. Men vi lämnar det. Jag tycker att Michael Shannon var en grym skurk ändå här. Jag tycker även han var en rätt grym skurk i Premium Rush. Men ja, fast grejen är att det spelar ingen roll att han är duktig skådis. Det är skittråkigt. Och speciellt för alla som har sett tv-serier med Boardwalk Empire. Där han är så här energisk, lite manus... manisk, men mycket mer nyanserad i sin karaktär. Så känns, jag tror alla som har sett Boardwalk Empire-serien känner sig ännu mer så här: för fan vad tråkigt. Ja, jag kan förstå det, men jag tycker kanske inte att de utnyttjar honom bäst. Men jag gillar idén med en skurk som ändå var så här. Han var uppväxt från, han var jord helt och hållet för att bry sig om krypton och var den här militär snubben. Det var allt kunde de ha gjort honom lite. Kunde de ha gjort lite, men varför gör ingen då? Man kopierar så mycket saker som vi har sett för 1 år sedan, för 2 år sedan, för 10 år sedan. Kan man inte få se en lite variant av så här underspel Kevin Spacey 7? Kan någon skurk? Jo, men det jag tänkte var det, även om man är general och härskarlysten och vill hämnas hela världen och förstöra hela jävla jorden. Det jag tyckte mer man kunde gjort med honom var att hålla kvar hans motiv och allting. Men att spela det mer som att han tycker att det är för jävligt att de måste förstöra jorden. Men han måste det för Kryptons överlevnad. Alltså att spela det mer som att okej, jag kan förstå hans motiv. Alltså man kan även vara... Jag är jätteledsen, men tyvärr måste vi göra det här. Liksom. Precis, och så står man en snälla... Alltså du är också en från Krypton. Kom till oss. Stå inte i vägen för oss, vi måste göra det här. Jag ber om ursäkt, men bla bla bla. Alltså, men är sådär, men vi lämnar skurken nu. Jag vet inte, det känns tråkigt. Men då kan vi sätta och prata lite serietidningar. Du ville ha en lista här om missade möjligheter i serietidnings... 3 missade möjligheter i serietidningsuniversumet på film. Punkt nummer 3, Emil, ska du börja? Ska jag börja? Ja, jag har dem faktiskt. Jag har 3 punkter, men de är inte riktigt så här listade i ordning. Ja, men jag kan ta någonting som även rör den här filmen då. Och det är att i alla serietidningsfilmer som kommer så försöker man vara så häftig och high-tech som möjligt med superhjältarnas dräkter och så. Det ska alltid se så jävla bra ut och man ska få det trovärdigt. Problemet det ska är vara lite uppdaterat också. Ja, precis, eller det ska vara uppdaterat och det är gjort liksom i nuet och så här. Problemet är ju att när tiden går så ser man tillbaka på filmerna så ser det ändå bara löjligt ut. Om det så är Batman Forever eller om det är första Stålmannen, även om den kanske hade då dräkter som var rätt trovärdiga serien. Men så min första punkt är att varför inte hålla sig mer trogen serietidningsdräkterna? Då kan man alltid skydda sig bakom eller försvara sig med att ja, men det är så det ser ut i serien. Så vi är ändå trogna det, än att hela tiden försöka, du vet, förändra och hålla det liksom på något sätt grundat i verkligheten, när det ändå kommer se för jävligt ut om 10-15 år. Ja. Ja, men jag gillar den. Jag gillar den idén. När man ändå, alltså, absolut. Mm. För det är väl det jag gillade med första ändå Tobey Maguire där, de Spiderman-filmerna, var att okej, de fick inte uppdatera dräkten. Fan vad skönt. Och vet du vad jag kan säga då, som jag och tonårstjejen på den här filmen, vi tänker ju inte ens på det här. Alltså, vi ser ju inte ens här, ah, de har uppdaterat dräkten. För att det är så här, vadå, det är klart det är uppdaterat sen Christopher Reeve spelat Stålmannen. Jo, men då i den här filmen, för allting är uppdaterat. Så det är ingen grej av att dräkten är så här snyggare nu idag. Så, men då för att koppla till den här, jag tycker inte den var så mycket snyggare. Och jag tycker att, fan, den skulle vara, du vet, innehålla så lite blått och rött som möjligt och så lite färg som möjligt, så att det nästan blir trist i all den här kala, tråkiga, gråa världen som de håller upp i den här filmen. Med det här Terrence Malick-fotot i de här flashbacksen. Jag tycker väl att kunde inte hans direkt ändå för att vara lite blå, lite röd, lite gulguldig. Ja. Punkt nummer tre är att med tanke på mörkret förstärka, alltså mörkret som de då vill ha i det här DC-universumet, förstärka antihjälten i hjältarna. Nu görs den sidan för sentimental. Man gör världen runt hjälten bara mörkare, men är hämmad när det kommer till hjälten. Så är det lite här i med Stålmannen. Han är fortfarande, de spelar på att han ska fortfarande vara så här lite Christopher Reeve, varm och vänlig, och så ska allt runt honom bli mörkt och realistiskt. Även kanske Lois Lane, som får vara lite så här bitig på ett så här trovärdigare sätt. Ja. Men kan man då inte, och Batman tycker jag är ett ännu bättre exempel, där de verkligen bygger på så här att han är vresig, destruktiv. Men jag känner ändå att, nej, men visa det tydligare. Alltså låt dem fatta svåra val. Gör en grej då när han förstör New York, där man faktiskt känner att Stålmannen vet faktiskt att han dödar människor. Safea inte det med att låta honom skrika no när han ser bara fyra människor var nära döden, liksom den här kärnfamiljen. Förstärka antihjälten i dem. På ett sätt håller jag inte med dig alls, för att det du gör nu är att prata om att man ska förändra karaktärerna från hur de... Nej, men finns inte det? Här är jag lärt mig Julius Stålmannen, Emil. Stålmannen ska vara Jesus, och de flesta serietidningshjältarna är jävligt hyggliga, ärliga människor. Det du borde istället säga är att varför kan de inte göra fler serietidningsfilmer om de hjältarna som är antihjältar? Ja, eller har du, jag menar, precis den här Jesus-grejen har varit en stor grej. Hur mycket Bibeln har du läst? Nej, men det måste jag läsa Bibeln för att förstå. Jo, men även om Jesus säger vända andra kinden till, så har han väldigt många hårda, tydliga ståndpunkter. Clark Kent är fortfarande inte lika mörk som omvärlden, alltså han är fortfarande Richard Donner. Nej, men om du vill argumentera mot mig med att jag inte har läst Bibeln, så ta bort det, och istället så är ändå Stålmannen porträtterad som en ren, hygglig amerikan från, du vet, den amerikanska landsbygden som... Ja, precis, han är ju typ mest reko tillsammans med Marvels Captain America. Ja, men så, ja, precis. Där är en sak. Jag tycker ju fan att han, Henry Cavill, om det är hans namn som spelar Stålmannen här, han borde spela Captain America. Han är betydligt han mer är pondus. Rätt schysst, eller hur? Ja, och han har mer pondus än vad Chris Evans har. Mm. Fast ändå ungefär i samma ålder, som hade fått det de ville med honom. Och som sagt, Russell Crowes jävla rustning borde varit hur dräkterna såg ut i Asgård i Thor. Men jag tycker ändå då att du har andra hjältar du kan kolla på då, som kanske man borde använda som Punisher. Vi har Spawn. Det finns ju antihjältar i serietidningsuniversum i sådana fall. Jag tycker inte man ska ändra karaktärers karaktär. Nej, fast det finns, och det har jag lärt mig av Julius Jordborg. Det finns massa berättelser från Stålmannens universum, men det kommer jag till sen, som faktiskt testar honom lite, som inte gör honom enbart reko. Men vi tar din nummer två istället, så kommer vi till det sen. Okej, jag fortsätter jämföra filmerna med serierna här då. Alltså mina två nästa punkter är egentligen saker vi redan pratar om i den här podcasten. Men en sak är ju det här att låt serietidningar vara serietidningar. Och ett exempel på det är att det behöver inte vara så här definitivt att skurken måste dö i slutet. Vi behöver inte få den jävla katarsiskänslan som publik i att se till exempel General Zods huvud vridas av. Eller se Green Goblin döda sig själv. De kan sätta sitt fängelse, de kan sätta sig i Arkham Asylum, de kan sätta sig i Blackgate eller fan fängelset i Gotham City. Ja, men lite det som de gör även The Avengers. Jag menar, Loki dör ju inte. Alltså... Nej, precis. Och det tyckte jag nästan var överraskande på ett bra sätt då. Jag kan knappt förstå att de inte lät honom dö, du vet. Om 10 år så tror jag, för att du har ju ofta droppat att du inte gillade Avengers. Men ofta får jag också sms här: nu ska vi se The Avengers igen, jag och mamma. Jag tror att det kommer vara lite din så kallade skämmisfilm i framtiden. Det tror jag inte. Men för att imitera min skånska kompis som alltid drar den linen. Men, nej, men jag tycker bara det att låt serietidningen vara serietidningen. Jag menar, Green Goblin behöver inte dö. Dr. Octopus behöver inte dö. De kan... Är inte det bättre att slita sig från lite den här filmiska tanken om att allting måste sluta sig slutet, det måste vara det ultimata slutet i att ondskan förgörs? Fan, är det inte roligt för barnen som går och ser de här filmerna att tänka att fan, Green Goblin sitter där i fängelse nu. Norman Osborn är fängslad, eller Dr. Octopus, eller Jokern, eller vem det nu är. Och fan, han kan komma tillbaka i en senare film. Fan, inte det någon sorts goodwill eller bättre för filmserien att alla ska, du vet, få hela... Ja, och det kan man ju även ha i ett realistiskt universum. Nu har man i och för sig tagit bort Blofeld väl från Bond-filmerna. Ja, men han lever ju för alltid. Känner. Och de var ju tvungna där i början av Roger Moore-film. Den här första, vad kallar man den? Pre-credit sequence, jag vet inte vad det heter på svenska. Men den början där de... Det bara handlar om att de stänger ner Blofeld i en skorsten för han verkligen får, för att man ska nu veta att han är död. Jag vet inte vad det är ju dödlig synvinkel, eller hur? Ja, det kanske är. Jag vet inte vilken av Moores filmer det är, men det är som att nu for your eyes only. Ja. Ja. Nej, men jag tycker bara, ja, men det, som det har sagt liksom, det är bara så synd att också att man låter också alltid skurkarna, vet, starta, födas och allting i början av filmen och dö i slutet. Fan, låt en skurk leva längre än en film liksom. Låt han ha sina superkrafter lite längre än 90 minuter. Och speciellt idag, speciellt som kulmen på något sätt var med Heath Ledgers Joker. Dör Joker? Vet man på riktigt att han dör? Nej. Nej, de hade väl en, alltså, som sagt, i bokversionen av The Dark Knight Rises så finns ju Joker med i något kapitel. Och så där. Så var det, de tog bort. Så han dör ju inte i tvåan, Batman-filmen nu. Nej, han hänger upp och ner mot slutet. Ja, ja, exakt. Så att han dör, nej, inte. Visst. Är... Bra punkt det också. Min punkt nummer två är att göra rädda världen mindre. Kan Batman få rädda ett kidnappat kungahus? Är du med? Måste alltid flanörerna i New York och Los Angeles vara utsatta? Det är bara en bunt statister som vi inte bryr oss om, eftersom filmskaparna gör allt för att inte visa hur de gör illa sig på riktigt. Ja, men det jag tycker det är synd det här med att, för jag tycker ändå Independence Day blockbuster-genren är ändå egentligen frånskild från seriehjälte-genren, men de har ju liksom blivit samma sak. Ja, och det är ett error. Det är ett error som de borde kunna fixa. För det känns som att de tycker det själva. För vare sig man ser The Avengers eller nu Superman, så märker man att de har hittat olika så här klipp- och regilösningar på att det ska kännas realistiskt. I The Avengers var det ju så här, polisen till exempel. Det var en så här gatupolis som fick säga: nu går vi alla ner under jorden här. Ja, men det var ju ändå bajsnödigt som fan. Precis. Men det har ju Christopher Nolan och de sett, så varför har de inte hittat en bättre lösning? Nu försökte de bara mörkare istället, men det blev som i Transformers. Men varför måste det ske i den här staden? För jag tror inte att det finns ingen av oss i publiken, vare sig fans eller jag och tonårstjejen, som behöver det. Man kan ha det istället så här ute i en skog med karaktärerna i filmen som betyder något. Ja, men problemet är väl att, som sagt, alla de här filmskaparna, manusfattarna och liksom filmbolag, de mäter sig med varandra och försöker liksom göra någonting i samma höjd och samma storlek som det övriga. Så att, jag menar, för fan, till exempel, tänk så här. Tänk om de kan ju fan slåss i rymden. Det kan ju Stålmannen, Thor bland annat, slänga fan stjärnor på varandra. Jo, men jag förstår att jag menar, The Avengers kan jag ändå säga, det är ändå motiverat på något sätt att hela The Avengers går ändå ihop för att hela världen hotas på något sätt. Där kan jag förstå att den här sista filmen, som är kronjuvelen i den här serien av Marvel-filmer, så vill de ha den storleken på slaget. Det kan jag förstå. Men jag menar, kolla på Batman Begins eller The Dark Knight. The Dark Knight, de har inte den typ av klimax. Inte heller typ första X-Men-filmen, så jag tycker det är skitbra. Det är även fan slutet i Frihetsgudinnans lykta till exempel. Men det är väl sen också när serierna fortgår, som i X-Men-fallet, så blir det att konflikten blir större och större. Så handlar det om alla mutanters överlevnad och mutanterna mot alla människor, och militären måste kallas in, och så blir det de här jävla byggnaderna som rasar. Ja, men då kanske det är det jag menar med när jag säger så här: kan Batman få rädda ett kidnappat kungahus? Eller Stålmannen? Eller Stålmannen kan ju inte få göra det, för att det är jättelätt för honom att rädda ett kidnappat kungahus. Allting är ju lätt för honom om inte det. Ja, men det finns berättelser. Du nämnde här, vad heter fängelset i Batman-filmen? Blackgate, tror jag det heter. Jag inte helt nej, säker. Nej, det där Asylum, bla bla. Jaha, du menar psykhuset? Ja, det är Arkham Asylum. Ja, och det finns ju då ett seriealbum som går ut på att Batman spärras in med alla de här skurkarna. Ja, jag läste och var en julis sagt till dig, så är det inte. Det är inte som att det är inte serietidningens Citizen Kane, eller det är inte som att läsa den jävla Stig Dagerman, eller så säga. Och det tror inte han har sagt, men jag har byggt upp det i mitt inre. Ja, men jag blir så less. Ja, jag har inte läst så mycket seriealbum så, eller de här grafiska novellerna. Jag har läst The Arkham Asylum och jag har läst liksom Watchmen och skit. Det kommer inte förändra din världsbild, Gustav. Nej, men jag hade tyckt det var kul att man inte behöver göra de här trilogierna som alltid handlar om så här. Ettan är när Stålmannen eller Batman och bla bla förstår att de är det. Tvåan är utvecklingen på det. Och trean är något så här ultimatum där allting liksom ställs på sin spets. Jag hade gillat, lite som ett tv-avsnitt, skulle man kunna få de här mindre Batman-filmer. Det finns ju även, för den här har jag också målat upp i mitt inre. Det finns något serietidningsäventyr där Stålmannen och Batman ställs mot varandra, där Stålmannen är lite the bad guy. Ja, men det har väl hänt i ett par album, men det görs ibland i den här Dark Knight Returns. Vadå, den filmen vi har sett? Jag fattar inte. Nej, nu återigen, Gustav. Filmen heter The Dark Knight Rises. Seriealbumet heter The Dark Knight Returns. Okay, finns okay. Nu på Netflix, om du vill kolla på den seriealbumet i tecknad form, så Warner Brothers har gjort en animerad film som ska vara ett trogen seriealbumet i två delar som finns på Netflix. Så där kan du kolla Shit. På den. Ja, det måste jag kolla. Det har jag också läst. Dark Knight Returns. Fruktansvärt ointressant. Jag tyckte inte att det var så bra. De filmerna vill jag se. Men det finns ett inte bara tecknat, utan jag vill se då Henry Cavill mot Christian Bale. Och vad jag förstår att det är ju supersvårt, för han, alltså Stålmannen typ dödar väl Batman här. Men det är därför man alltid måste gimpa det på det sättet att det finns kryptonit eller sådär. För att om man inte handikappar Stålmannen, så är ju han det mest ointressanta man kan titta på. Ja, eller inte, fast där vet jag att... Men sen när du säger det här att du vill se lite mindre filmer... Dels får du väl det lite i The Avengers nu, att de släpper en tv-serie om det här S.H.I.E.L.D. Där får du väl det möjligheten. Men inte så taggad när jag sett trailern. Inte alls. Nej, inte jag heller. De har gjort för stor grej av honom, som är Christines, gamla Elaines ex-man i... Vad heter karaktären? Cauldron, eller vad heter han? Han som dör i Avengers och har de här superhjältekorten och allt vad det är. Fy fan, vilken frukt. The Avengers kommer inte bli min skämmisfavorit. Fruktansvärt film. Men nej, men det du säger här, att jag tycker det du säger om att du vill se lite mindre filmer också passar in med det jag sa om att låta serietidningar vara serietidningar. Men där tycker jag också, ja, men mindre konflikter helt enkelt. Ja, och där finns en möjlighet att i det universumet som är Marvels universum, vi ser att de ägde alla de här seriehjältarna. Och så i någon film så jagar Spindelmannen en Green Goblin, i någon film bla bla, ibland går det Avengers ihop. Men där finns ju möjlighet att liksom ha en Daredevil film som kanske mer är en gangsterhistoria liksom, där han på ett sätt är den här blinda advokaten som ska lösa någonting, och på nätterna så är han ju den här Daredevil. Ja, absolut, för att jag tror det är en så här felbedömning från Hollywood att så här, nej, vi måste blanda in hela världen, för annars kommer det. Men det är väl det problemet, att det måste bli större och större, alltså allting blir större och dyrare. Det går inte liksom att backa tillbaka och säga att i Man of Steel så fick ni se hela hela Metropolis slash New York. Det är det jag menar, för att men tonårstjejen bryr sig inte. Jag bryr mig inte. Inte ens ni som är fans bryr er. Det var ingen bryr sig. Ge, där måste de tänka om. Göra rätt eller vad fan det heter. Men jag tror bättre kommer ge ringa på vattnet. Att det kommer ge... Jag tror det kommer, de tror att det kommer påverka filmen negativt, alltså i att folk inte kommer gå och se dem. För att om du vill säga Man of Steel 2, ja, då handlar det om att Stålmannen ska rädda bara en oljerigg. Men det blir så här, men i förra eller filmen så var då hela... Amy Adams karaktären. Precis. Nej, det funkar inte, det är för litet. Och det är fel tänkt. Vi kommer bry oss mycket det, mer. Det tror jag också, men tror jag att man inte kan. Jag tror inte man kan starta med en stor smäll som man gör med Man of Steel och sen gå tillbaka. Men däremot, jag säger X-Men-filmerna igen. Först X-Men-filmen, rätt liten. Andra X-Men-filmen, också rätt liten. Slutet utspelar sig en jävla bunker under jord. Och man ska få stoppa den här Brian Cox-karaktären, Striker, fan heter. Men det räcker för mig också. Jag fattar det, alltså hitta klimaxet i det lilla såklart. Här försöker man ändå ha att det slutar med en kamp mellan Zod och Stålmannen. Men då blir det ju som när Neo slåss i slutet mot Agent Smith. Det blir bara en jävla slagsmålskavalkad i en byggnad. Det blir rätt fruktansvärt. Ja, och vi tycker det är tråkigt. Men nu, din punkt nummer ett. Min punkt nummer ett. Tre missade möjligheter i det filmiska serietidningsuniversum. Ja, och då kommer jag väl till någonting vi har pratat så jävla mycket om. Så att det här är skittrist. Men det handlar bara om att fan bygga upp filmuniversumet från början och ha lite... ha en tanke på hur saker kommer spela ut istället för att då som vi snackade om lite att smälla allting med en gång. För det man gör är att man till exempel Spindelman, man introducerar Green Goblin och Spindelmans universum, sen dödar man Green Goblin. Jada jada. Tänk istället att okej, okay, vi vet om att Spindelmannen kommer vara en succé. Låt första filmen bara utspela sig i hans liksom high school. Vi behöver inte låta han bli vuxen, bli ihop med Mary Jane allting med en gång. Så det är att tänk lite, liksom, think ahead. Och ha inte så jävla brott. Nej, och det är väl samma sak, det har också pratat om väldigt mycket, det är därför jag fick det här, att vi har pratat om det. I det här med Marvel-filmerna, istället för att lägga in små cameos och sånt, så kunde man väl planerat upp att vi kommer ha 7 filmer och sen The Avengers. Låt det bli mer organiskt, att man ser filmerna mer som en serie, istället för att se filmerna som olika filmer med små cameos och sen så möts de ihop. Men det gjorde man ju rätt bra, det faktiskt jag och du pratade om privat. Från växer en telefon, det här med nya Spindelmannen-filmen, att de skjuter på karaktären MJ. Ja. Det är någonting jag tycker är så jävla skönt. Okay, förklara det för lyssnarna. Ja, nej, men alltså, i nu den här rebooten av Spindelmannen så är ju hans kärleksintresse Gwen Stacy, den blonda tjejen. I Tobey Maguires film så gjorde man motsatser jag pratade om. Där lät man ju att MJ kom in direkt från början och de blev ihop med en gång. Och sådär. Då spelade av Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, ja. Här följer man ändå serietiden lite i det att det börjar med Gwen Stacy, den blonda tjejen. Men sen så introduceras ju Mary Jane och det blir någon sorts kärlekstriangel. Sen dör Gwen Stacy och så blir Mary Jane är ju liksom the love of Spider-Mans life. De gifter sig åt det. Och nu tvåan skulle ju då Mary Jane vara med. Precis, och nu i andra filmen skulle Mary Jane introduceras. Vilket jag ändå tycker känns, i filmsammanhang känns det så här. Ja, men det känns som att de har hållit på den tillräckligt länge. Det känns ju bra att de ändå låter henne vänta till andra filmen och jada jada. Och det var en creddig roll, alltså det var hon som spelade dottern i till George Clooney, The Descendants, hade fått den rollen. Så att det var verkligen meningen att hon skulle vara med på alla sätt och vis. Precis. I den färdiga klippningen så att säga. Nu då bestämdes det då av regissören, jag har glömt av hans namn nu, man heter ju någonting med M, skitigt. Han Kai i alla fall. Pollack. Ja. Han i alla fall bestämde att nej, vi skjuter på Merdin-karaktären till tredje filmen och strömlinjeformar liksom andra filmer. Ja, det låter också jättebra, för Merdin kommer inte upp för den tredje filmen. De verkligen tar sin tid med Spindelmannen. Fan vad bra, äntligen. Nu kommer det bli så då kanske att de recastar henne, att hon fick sparken på ett annat sätt den här. Ja, precis. Det verkar som att det kan vara andra anledningar. Och då blir det inte lika, då blir man inte lika taggad på den förändringen, för det känns som att det är ett produktionsbeslut mer än ett storybeslut. Ja, men så min punkt var bara egentligen att låt filmserierna ta sin tid och få det inte att kännas som att ni har bara tänkt på en film i taget, för det har ni ändå inte rent pengaintäktsmässigt. Och inte ens tre filmer, så att liksom så här, chilla lite, chilla. Uppenbarligen går vi att se det här trots att vi är trötta på det, så att ni kan chilla och vidga. Och alla tjatar om att de vill se Venom igen. Vi vill ha Venom, det är den skurken alla vill ha. Men det är så här, vem är det? Venom är skurken som i Spindelmannen som var med lite i tredje filmen. Han som var ett monster. har glömt. Ja, men hur som helst, det är en känd skurk. Liksom, det är nästan vem spelar honom i trean? Topher Grace. Shit, jag glömde det också. Ja, fortsätt. Ja, hur som helst, i alla fall, den skurken är en 90-talsskurk. Han skapades på 90-talet. Och den här Spindelmannen startade på 60-talet. Man har så många skurkar och viktiga andra skurkar att komma till. Skrik inte efter Venom en gång. Fan, vi har ju allt möjligt här. Vi har ju Dr. Octopus igen. Vi har Green Goblin. Vi har liksom deras, The Avengers-kollektiv som heter Sinister Six, som de skapar med skurkarna för att stoppa. För att liksom ta över världen. Jag tycker, för att avsluta din punkt nummer ett, att Quentin Tarantino ska få börja skriva skurkarna. Alltså även om det är då skurkarna från alltså universumet, det riktiga universumet. Men han ska få utforma dem till film. Till alla de här projekten. Då kommer det hända grejer. Känns lite högstadigt att sitta och säga att Tarantino ska göra allt här i världen. Jag kan för övrigt säga då, alltså, om det låter som att i och med att det lite såldes nu som att jag är okritiskt Tarantino-fan. Jag såg om Django Unchained. Och älskade verkligen nu. Den här gången köpte jag Jamie Foxx i och med att jag var förberedd på det. Jag kan fortfarande tycka det är trist att det inte var någon mer okänd kasa. Men det tycker alla, eller det tycker många. Så att det är skitsamma. Men där den blir tråkig är precis på samma sätt som Man of Steel vi har diskuterat. När Leonardo DiCaprios charmerande skurk upptäcker att Jamie Foxx och Christopher Waltz har ljugit för honom. Och när det blir action, så blir den filmen tråkig. På ett liknande sätt som i Man of Steel. Det är tråkiga shootouts. Det är tråkigt våld. Alltså, den blir tråkig där. Men innan är den verkligen suverän. Ja, jag kan inte ens kommentera det. Din punkt nummer ett då? Min punkt nummer ett heter Björnligan. Det vill säga roliga skurkar. Vi behöver inte stanna kvar vid det här. För det hör lite till sånt vi har diskuterat. Men att det inte behöver vara så här superseriösa krönikörer till skurkar. Som det känns som att det är så arga veganer varenda skurk som vill förändra världen och allting. Och jag vet att det hör lite till grejen. Men man kan göra det lite snyggare. Alltså men det här tror jag går in mycket i det du sa. Att de behöver inte dö. De kan få återkomma. De kan få spärras in. Man kan få spela lite mer på deras charm. Alltså, men en lösning jag alltid tänkt på när jag kommer till Spindelmannen, det är att om man ändå ska ha en scen typ innan förtexterna, så kunde man gjort det som i Bond. Alltså man låter det vara ditt eget äventyr. Och där kunde man slänga in många av de här mindre skurkarna. Nu kanske du tänker ta med roligare skurkar från serievärlden, för du kan inte ha koll på det. Men jag har tänkt att där finns möjlighet innan förtexterna kommer att slänga in ett äventyr med de här roligare skurkarna som kanske inte som kanske inte kan liksom fylla upp skorna för att vara den stora skurken. Mm. Det tycker jag synd att man inte. Nu istället blir det som att man ofta har fler och fler skurkar i filmerna, men att de får ta lika stor plats, eller att de på något sätt ska homogent höra ihop. Eller du vet, ja, och att de ska plan, vara liksom så jävla seriösa. Alltså så jävla politiskt seriösa. Det är fan. Ge mig en annan så här tagg till varför de är onda och vill göra någonting. Det behöver inte vara att liksom, det behöver inte vara allt det här. Alltså, och jag menar inte att det ska vara just Björnligan. Jag menar inte att de ska springa omkring och. Däremot har jag länge velat se typ att Disney gör en DuckTales-film, så storslagen film med Kalanka, knattarna, Joakim von Anka och sådär, istället för att bara återberätta gamla sagor. Jag hade ju Björnligan kunnat vara med. Ja, jo, precis. Det var roligt. Men vi lämnar min punkt nummer ett, för att den genomsyrades av allt du har lagt fram och sådär. Så jag var så jävla dum här nu, som jag tuggade mig i käften, så nu kommer det säkert låta på inspelningen. Men vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Vi kommer diskutera, det är min födelsedag, så vi kommer diskutera The Great Escape. Precis, du har fått välja film där från du fyller år. Och jag kan säga varför jag valt The Great Escape, för jag har haft massa titlar så här. Here Comes Mr. Jordan, som på svenska heter Min ande på villovägar. Jag har velat ge de lyssnare som vill ha så här World Cinema, så jag tänkte så här, skulle jag ha Den franska Ett vinterhjärta från 1992. Emil har bara fått massa titlar, jag har inte kunnat bestämma mig. Men så skickade jag till en gammal barnhållskompis och sa, vilka titlar förknippar du med mig? Och då räknar han upp så här, Wild at Heart, vilket ju går bort. För vi har precis haft David Lynch, där Wild at Heart var ett alternativ. Som ingen ville ha ett program. Prata om, nej. Och så han nämnde Mupparna, han nämnde filmen Sökarna, vilket alltid är lite pinsamt. Liksom. Att jag under en kort 3 månader kanske tyckte att det var en riktigt jävla bra film. Men så nämnde han The Great Escape, och då kände jag att det var den filmen som mötte lite av filmen jag hade tänkt på. Men jag hade inte tänkt på just den, men så det blir den. Det är en film som alltid har hängt med. Det ska bli väldigt intressant, för jag har inte sett The Great Escape. Så jag är tacksam för att du valde den filmen. Ja, det är kul att du inte har sett den också. Ja. Och det blir vår andra Steve McQueen-film under den här podcastens levnad. Jag ska också säga då att vi finns på vår egen hemsida idagsnackar.se. Vi finns på iTunes och vi finns på filmfilm.se. Har du några tips på filmer vi borde prata om, eller frågor eller förslag eller vad som helst, så mejla gärna oss på kontakt@idagsnackar.se eller skriv på vår Facebook. Vår Facebook får ni också gärna gilla om ni vill. Och ni får hemskt gärna sprida den här podcasten så folk lyssnar på den. Så det är inte bara du som lyssnar, utan även kanske din kompis eller din mamma eller någon. Och jag vill till det, för det här nämns ju alltid i slutet av programmet, men jag vill också uppskatta alla de lyssnare vi har. Det tillkom någon ny här, idag, eller i morse, eller igår kväll eller någonting. Och jag tänker ju fortfarande på de här som har kommit genom åren. Det var någon tjej som inte någon, du, varken du eller jag vet vem det är. Hon bor så här typ i... Ja, men uppåt. Säg att hon bor i Gävle, du vet. Jag känner ingen i Gävle. Och jag älskar att veta att så här, hon kanske sitter där. Så att det är trevligt med er som finns också. Men för fan, sprid oss vidare. Absolut. Yes. Och då lider den här podcasten mot sitt slut. Man of Steel var en värdelös film. Är det någonting mer du vill säga, Gustav? Och jag ger ändå, jag skulle kunna ge, för att vara snäll, i och med att så många hatar den, ge filmen 3. Men ja, någonting som även led mot sitt slut i söndags var min farmor, som är en filmälskare. Jag har namedroppat henne i den här podcasten, bland annat när jag skrev på Facebook att farmor hade dött i söndags. Så skrev en lyssnare så här: är det hon som gick och såg filmen Kossor? Hon verkade vara en skön farmor. Och hon var alltid lite ledsen över att jag alltid hyllade pappa som min stora filmkompis. För hon sa ofta så här, lite martyraktigt så här, att men jag är ju också din filmkompis. För hon tog alltid med mig på bio när jag var liten och sådär. Och så jag vill lite homage henne faktiskt i det här programmet. Och låta henne faktiskt få vara en väldigt viktig så här filmkompis i mitt liv, precis som pappa, precis som du har blivit. Och sådär, att hon tog med mig på till exempel Jönssonligan dyker upp igen, upptäckte att jag inte tyckte om den, vi gick på senast tid, vi såg Titta han snackar, som vi lite har döpt den här filmen efter, den här filmpodcasten. Eller, ja precis, hon blev helt så här, fick hjärtklappning på filmen Kossor. Dekalogen kommer jag ihåg att hon var så här, Kieslowskis filmer, har du sett de kortfilmerna? Nej, det har jag nog inte gjort. Ja, men då ringde hon mig så här: du måste se en liten film om döden, vilket också är vackert i och med att hon har dött. Men vi hade mycket filmdialoger liksom, förstår du? Alltså så här, hon ringde mig när hon hade sett, jag tror att dragit allt det här vid olika tillfällen redan i podcasten, men det blir extra fint nu när hon har gått bort, att liksom det var sån, ja, Döda på ett sällskap, massa filmer. Men på sättet jag vill homage henne är, fan, jag kommer på nu när vi pratar om att hon satt faktiskt i en så här terapigrupp med Bibbe Andersson på typ 60-talet. Ingmar Bergmans stora skådis, och blev lite besviken på Bibbe Andersson, för att hon försökte vara så här, min farmor försökte alltid vara så här artig, trevlig, snäll. Hon bjöd ju alltid hem så här utländska elever som hon hade. Hon undervisade så här svenska för invandrare liksom, fast vad ska man säga, invandrare som inte var så här flyktingar, utan men forskare, alltså förstår du, så här lite högre uppsatta. Hon bjöd alltid hem. Det skulle alltid vara så mångkulturellt. och vackert allting. Men hon hade ju även ett bekräftelsebehov här. Så att med Bibi Andersson så vände hon sig om till Bibi Andersson och sa något till Silmer så här: ja, men hur har det varit för dig då? De var ändå en terapigrupp liksom. Och det här med Bergman och ångest och allting. Där Bibi Andersson har sagt så här: kan inte bara, jag vill inte prata om det där liksom. Som många stjärnor gör. Det var säkert lite töntigt, för Bibi Andersson satt ju ändå i den här öppna terapigruppen. Vad fan ska man snacka om då liksom? Men fan, skitsamma. Jag tänker, min hommage till henne blir när hon 1969 med farfar som fortfarande är i livet och med min pappa och hans bror, då hela familjen gick och såg filmen Mina Cowboy. Och hon efteråt, det här är en klassiker som pappa och även hans bror ofta berättar, men hon förstår inte ironin i det här. Men när hon kom ut efter biografen och sa så här: Finns Lingerfallet, jättedramatiskt. Det är då ett landställe, förstår du? Det här är hela lilla världen liksom. För hon var så berörd och chockad, som den idealist hon var liksom. Så vi avslutar med filmmusiken från Mina Cowboy helt enkelt. In honorary of min farmor. En filmälskare precis lika stor som min far.